फायर ब्रिगेड की बिल्ली, एस्थर एवरिली। विषय वस्तु पीकल, फायर ब्रिगेड की बिल्ली, पुराना पेड़। पीकल, एक बार की बात है, एक पीली बिल्ली थी जिसके फर पर काले धब्बे थे, उसका नाम पीकल था। पीकल एक युवा बिल्ली थी, उसके पंजे बहुत बड़े थे और उनके साथ बड़े काम करना चाहती थी, लेकिन पीकल को कुछ बड़ा करने का मौका कहाँ मिल सकता था। पीकल एक ड्रम बैरल में रहती थी, वो बैरल ही उसका सब कुछ था, वही उसका घर था। पीकल का बैरल एक पुराने आंगन यानी यार्ड में था, जहां करने को कुछ बड़ा नहीं था, तो फिर पीकल करती क्या। पीकल छोटी बिल्लियों के पीछे भागती थी, वो आंगन में आने वाली हर छोटी बिल्ली के पीछे दौड़ती थी, वो उन बिल्लियों को यार्ड से बाहर खदेड़ देती थी। वाकई में बुरी बात थी, लेकिन इसके अलावा पीकल को करने को और कोई काम था ही नहीं। पीकल के आंगन के बगल में एक और घर था, उस घर में कई बिल्लियां रहती थी जो पीकल को अक्सर पुकारती थी, तुम बहुत बुरी हो, तुम हमारी दोस्त नहीं बन सकती हो। लेकिन उस घर में पीकल का एक भी दोस्त उस घर में पीकल की एक दोस्त भी रहती थी, उस दोस्त का नाम था मिसेस गुडकाइंड। हर दिन मिसेस गुडकाइंड आंगन में आती थी और पीकल को कुछ खाने को देती थी। एक दिन मिसेस गुडकाइंड ने कहा, पीकल तुम बुरी बिल्ली नहीं हो, तुम अच्छी बिल्ली भी नहीं हो, तुम अच्छी और बुरी हो, तुम बुरी और अच्छी भी हो, यानी तुम एक मिलीजुली बिल्ली हो, तुम्हें एक अच्छा घर चाहिए, तब तुम अच्छे काम करो। फिर मिसेस गुडकाइंड ने मिलीजुली बिल्ली पीकल को उठाया, फिर वो पीकल को रहने के लिए अपने घर ले गई। मिसेस गुडकाइंड के घर में पीकल के बैठने के लिए एक सुंदर कुर्सी थी, उसके पास खेलने के लिए खिलौने थे, लेकिन पीकल एक सुंदर कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती थी, वो खिलौनों से नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वो वापस आंगन में अपने बैरल के पास भाग गई और फिर से छोटी बिल्लियों का पीछा करने लगी। मिसेस गुडकाइंड ने पीकल से कहा, चीजें इस तरह नहीं चलेंगी, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। अगले दिन पीकल ने छोटी बिल्ली को दौड़ाया, छोटी बिल्ली पुराने पेड़ पर चढ़कर बैठ गई, फिर पीकल भी उसके पीछे चढ़ी। पीकल पेड़ पर छोटी बिल्ली के पास जाकर बैठ गई, उसने छोटी बिल्ली को पेड़ से नीचे नहीं उतरने दिया। कुछ देर बाद हवा चलने लगी, हवा बहुत तेज चली और उसके बाद धुआंधार बारिश आई, बारिश तेज और तेज होती गई। अंत में पीकल को छोटी बिल्ली को नीचे उतरने और घर जाने देना पड़ा। पीकल भी नीचे उतरना चाहती थी और फिर अपने बैरल में वापस जाना चाहती थी, लेकिन वो नीचे नहीं उतर पाई। कभी कभी बिल्लियों के साथ ऐसा ही होता है, और वो पीकल के साथ भी हुआ। मिसेस गुडकाइंड पेड़ की ओर दौड़ी, पीकल वो चिल्लाई, कृपया नीचे उतरने की कोशिश करो, लेकिन पीकल नीचे नहीं उतर पाई। मिसेस गुडकाइंड दौड़कर अपने घर गई, पीकल उन्हें खिड़की में से देख सकती थी, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। फिर उन्होंने पीकल को पुकारा, देखो फायर ब्रिगेड के लोग आ रहे हैं। फिर फायर ब्रिगेड का एक ट्रक सड़क पर आया और पीकल के यार्ड में रुका, तीन दमकल के लोग ट्रक से नीचे कूदे। मिसेस गुडकाइंड अपने घर से निकली, वो फायरमैन के पास दौड़ी और उन्होंने पीकल की ओर इशारा किया, फायरमैन ने पेड़ के सहारे सीढ़ी लगाई, फिर एक फायरमैन सीढ़ी पर चढ़ा, फायरमैन सीढ़ी के सबसे ऊपर चढ़ गया। आओ बिल्ली, उसने पीकल से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया। फिर फायरमैन ने पीकल को उठाया और उसे अपने कोट में छिपा लिया, फिर वो पीकल को सीढ़ी से नीचे लाया मिसेस गुडकाइंड के पास। मिसेस गुडकाइंड, फायरमैन ने कहा, क्या वो आपकी बिल्ली है। नहीं जो, मिसेस गुडकाइंड ने कहा, पीकल का कोई घर नहीं है और मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती। क्यों, जो ने पूछा। मिसेस गुडकाइंड ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा घर पीकल के लिए बहुत छोटा है, पीकल एक ऐसी बिल्ली है जो बड़े काम करना चाहती है और किसी दिन वो बड़े काम जरूर करेगी, जरा उसके बड़े बड़े पंजे को तो देखो। पीकल ने जो को दिखाने के लिए अपना एक पंजा बाहर निकाला। मेरी प्यारी पीकल, जो ने कहा, तुम्हारे पंजे कितने बड़े हैं। पीकल ने जो की ओर देखा और फिर उसने एक शब्द कहा जो कह सकती थी, मियाओ, और जो स्पष्ट देख सकता था कि पीकल बहुत कुछ चाहती थी। फिर जो ने पीकल की पीठ को थपथपाया। पीकल, उसने कहा, मैं तुम्हें अपने फायर स्टेशन में ले जाऊंगा, शायद हमारे चीफ तुम्हें वहां रहने दें। फायर ब्रिगेड की बिल्ली, जो जो पीकल बिल्ली को फायर ब्रिगेड चीफ के पास ले गया, जो अपनी मेज पर बैठे थे। ओह, चीफ ने कहा, मैं इस युवा बिल्ली को जानता हूं, ये वही शैतान बिल्ली है जो बाकी छोटी बिल्लियों का पीछा करती है। आपको कैसे पता, जो ने चीफ से पूछा। चीफ ने उत्तर दिया, फायर ब्रिगेड का चीफ बहुत कुछ जानता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, चीफ ने कहा। ओह, हेलो मिसेस गुडकाइंड, आप पीकल यहाँ है, वो जो के साथ आई थी। आपने क्या कहा, क्या आपको लगता है कि पीकल हमारे फायर स्टेशन में रहना चाहेगी। खैर, हम देखेंगे। धन्यवाद मिसेस गुडकाइंड, अलविदा। चीफ ने पिकल की ओर देखा और कहा, मिसेस गुडकाइंड कहती है कि तुम एक बुरी बिल्ली नहीं हो, और जो तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम एक अच्छी फायर स्टेशन की बिल्ली बनना चाहती हो, और सीखने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें यहां पर रहने दूंगा। फिर पीकल चुपचाप जो के पीछे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। जो और पीकल उस कमरे में गए जहां फायर ब्रिगेड के आदमी रहते थे। फायर ब्रिगेड के लोग बिल्ली पाकर प्रसन्न हुए। वो पीकल के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन अचानक आग की घंटी बजने लगी। सभी दमकल कर्मी एक बड़े खंभे की तरफ दौड़े और उसे फिसल कर नीचे उतरे। वो खंभा फायर ट्रक तक पहुंचने के लिए उनका सबसे तेज रास्ता था। पीकल ने ट्रकों के स्टार्ट होते और उन्हें आग के स्थान तक दौड़ते हुए सुना। पीकल ने खुद से कहा, मुझे भी वही करना सीखना चाहिए जो फायर ब्रिगेड के लोग करते हैं। मुझे पोल से नीचे फिसलना सीखना चाहिए। वो कूदी और उसने अपने पंजों से गोल खंभे को पकड़ा। फिर वो एक धम्म के साथ नीचे गिरी। गिरने से मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए, पीकल ने कहा। वो सीढ़ियों से ऊपर भागी। वो दोबारा खंभे से नीचे फिसली और नीचे जाकर टकराई। उसने फिर कोशिश की और वो फिर से टकराई, लेकिन जब तक दमकल कर्मी आग बुझाकर वापस नहीं लौटे, तब तक पीकल खंभे से नीचे फिसलने का अभ्यास करती रही। तुम कितनी अद्भुत बिल्ली हो, फायरमैन ने कहा। चीफ ने कुछ नहीं कहा। पीकल ने खुद से कहा, मुझे वो सब कुछ सीखते रहना चाहिए जो मैं सीख सकती। फिर उसने एक बड़े फायर ट्रक पर कूदना सीखा, और जब ट्रक आग लगने वाले स्थान पर तेज दौड़ता तो पीकल अपनी सीट पर सीधी बैठती। तुम कितनी अद्भुत बिल्ली हो, फायरमैन ने कहा। फायर ब्रिगेड की चीफ ने कुछ नहीं कहा। पीकल ने खुद से कहा, अब मुझे फायर ब्रिगेड कर्मियों के काम में मदद करना सीखना चाहिए। अगली आग बुझाने की मुहिम में पीकल ट्रक से नीचे कूद गई। वो पानी के मोटे पाइप के पास गई और उसने उसे अपने दोनों पंजों से पकड़ा। उसने आग की लपटों पर पानी की धार फेंकने में फायरमैन की मदद की। तुम कितनी अद्भुत बिल्ली हो, फायरमैन ने कहा। फायर ब्रिगेड के चीफ ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फायर ब्रिगेड चीफ ने सभी दमकल कर्मियों को अपनी डेस्क पर बुलाया। फिर उसने पीकल को भी बुलाया। पीकल को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला था। उसने खुद से कहा, हो सकता है कि चीफ को मेरा काम पसंद ना आया हो और वो मुझे वापस भेजना चाहते। पर पीकल चीफ के पास गए। चीफ की मेज के पास आसपास सभी फायरमैन खड़े थे और साथ में मिसेस गुडकाइंड भी। चीफ ने पीकल से कहा, मैंने मिसेस गुडकाइंड को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो तुम्हारी पहली दोस्त थी। पीकल, मेरी मेज पर कूदो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पीकल डेस्क पर उछली और उसने चीफ की ओर देखा। फिर चीफ ने अपने डेस्क से उठाई एक छोटी सी आग की हेलमेट। पीकल, चीफ ने कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे काम को देखा है। तुमने बड़ी मेहनत से काम किया है। अब तुम्हें यह जानने का समय आ गया है कि तुम अब फायर ब्रिगेड की बिल्ली हो। और इन शब्दों के साथ चीफ ने वो छोटी हेलमेट पीकल के सिर पर रख दी। पुराना पेड़। पीकल ने सभी फायर ब्रिगेड कर्मियों से मित्रता कर ली, लेकिन उसने किसी बिल्ली से दोस्ती नहीं की। जब बिल्लियां फायर ब्रिगेड के ट्रकों को देखने के लिए फायर स्टेशन में आती तो पीकल उन्हें भगा देती थी। चीफ ने पीकल को अपने पास बुलाया और कहा, फायर ब्रिगेड की बिल्ली को सभी के प्रति दयालु होना चाहिए। तुम्हें अन्य बिल्लियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धीरे धीरे पीकल ने बाकी बिल्लियों के साथ अच्छा बर्ताव किया। उसने उनसे दोस्ती भी की। उसके बाद सभी बिल्लियां फायर ब्रिगेड में खुशी खुशी आने लगी। बरसात के दिनों में अधिकांश बिल्लियां घर पर रहती थी, पर पीकल फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ फायर स्टेशन में रहती थी। एक बरसात वाले दिन जब पीकल बैठी थी तो उसने मन ही मन सोचा, जब मैं दूसरी बिल्लियों का पीछा करती थी तो मैं कितना बुरा काम करती थी। एक बार मैंने एक पेड़ पर एक छोटी बिल्ली का पीछा किया। हे भगवान, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया? अचानक पीकल ने फायर ब्रिगेड के चीफ को पुकारते हुए सुना, पेड़ पर एक बिल्ली। फायरमैन फायरमैन जो और दो अन्य फायरमैन जो और दो अन्य लोग तुरंत खंभे से नीचे फिसले। पीकल भी उनके पीछे पीछे फिसली। उन्होंने चीफ को यह कहते हुए सुना, वो पेड़ मिसेस गुडकाइंड के घर के बगल में पुराने यार्ड में स्थित है। अरे, पीकल ने सोचा, यह तो वही यार्ड है जहां मैं कभी रहती थी, और पेड़ भी वही है। तीन फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ पीकल भी ट्रक पर चढ़ गई। वो ट्रक में सवार तुरंत यार्ड में पहुंचे और वहां हवा और बारिश में मिसेस गुडकाइंड खड़ी थी। उन्होंने एक बहुत छोटी बिल्ली की ओर इशारा किया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पेड़ के सहारे सीढ़ी लगाई। सीढ़ी से छोटी बिल्ली और डर गई और वो एक ऊंची टहनी पर चढ़ गई। वहां पर कोई फायर ब्रिगेड कर्मी नहीं पहुंच सकता था। फायर ब्रिगेड जो ने मिसेस गुडकाइन से कहा, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। लेकिन पीकल को पता था, वो सीढ़ी पर चढ़ने लगी। पीकल ऊपर और ऊपर चढ़ी और वो काफी कठिन काम था, लेकिन अंत में वो सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर पहुंच गई। फिर वो पेड़ पर चढ़ गई और अंत में छोटी बिल्ली के पास पहुंची। आओ आओ बिल्ली, उसने कहा, उसने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। पीकल ने छोटी बिल्ली को उठाया और धीरे से उसे मिसेस गुडकाइन के पास ले आई। मिसेस गुडकाइन ने पीकल को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने पीकल से कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि किसी दिन तुम बड़े काम करोगी। आज तुमने एक बड़ा काम किया है। पीकल ने उनकी ओर अपना पंजा लहराया, मानो वो कह रही हो, मिसेस गुडकाइंड, यह तो बस शुरुआत है। फिर वो फायर स्टेशन में अपने घर वापस चली गई, एक गर्वीली और खुश बिल्ली। अंत।